Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 dzień lutego, mija 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Zginęło dwóch mężczyzn. 2000 zł, taki wysoki mandat dostał zatrzymany na cztery kierowca tira, który chciał ukryć, że nie robi przerw podczas długiej jazdy. Spory o środowisko wśród amerykańskich polityków obecnego prezydenta krytykują współpracownicy poprzedniego, Baracka Obamy. Wszystko wskazuje na błąd człowieka, choć policja i prokuratura badają także, czy może chodzić o usterkę techniczną w samochodzie. Śledztwo ma wyjaśnić, dlaczego doszło do kolejnej tragedii na torach. Wczoraj niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego we wsi Ciebłowice Duże samochód osobowy wjechał wprost pod pociąg osobowy jadący z Krakowa do Poznania. Maszynista nie miał żadnych szans, żeby wyhamować. Pomimo sygnałów świetlnych wydawanych przez samoczynną sygnalizację przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Sygnalizacja była sprawna, do tego oczywiście były odpowiednie znaki, które nakazywały zatrzymanie przed tym przejazdem i upewnienie się, czy nie nadjeżdża jakiś pociąg. W wyniku wypadku śmierć ponieśli obaj mężczyźni jadący tym Oplem Zafirą. Nikt z pasażerów na szczęście nie odniósł obrażeń. Informowała Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Mężczyźni, którzy zginęli, mieli 42 i 63 lata. Śledczy pracowali już na miejscu tragedii, byli biegli, sprawdzą teraz samochód. Wiadomo, że maszynista pociągu był trzeźwy. 2000 zł. Tyle zapłacił kierowca tira, który próbował ukryć, że jechał zbyt długo bez odpoczynku. Podczas kontroli na opolskim odcinku autostrady A4 inspektorzy transportu drogowego zatrzymali kierującego samochodem ciężarowym na serbskich numerach rejestracyjnych. Przewoził towary na trasach międzynarodowych. Okazało się, że kierowca przejechał prawie 400 km bez karty w tachografie. Poza mandatem grozi mu dodatkowa kara, która może sięgnąć nawet 5000 zł. Byli współpracownicy prezydenta Baracka Obamy krytykują obecne władze, w tym Donalda Trumpa, za niewystarczające zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatu. Podczas konferencji w Monachium głos w sprawie ochrony środowiska zabrali były wiceprezydent Joe Biden i były sekretarz stanu John Kerry. O szczegółach obecnych w Monachium nasz reporter Wojciech Cegielski. Wśród tematów rozmów w Monachium były zarówno relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi, pieniądze na obronność, ale także zmiany klimatu. O tych ostatnich mówili byli członkowie rządu prezydenta Baracka Obamy. Były wiceprezydent Joe Biden mówił w Monachium, że Stany Zjednoczone powinny nadawać ton światowej walce z ociepleniem klimatycznym. Tymczasem jego zdaniem prezydent Donald Trump nie widzi takiej potrzeby, wbrew opinii większości Amerykanów. Oni widzą, jak klimat się zmienia, robią wiele, by chronić swoje społeczności przed poważnymi burzami, pożarami, chorobami przenoszonymi przez owady czy topiącymi się lodowcami. Nie musicie wierzyć mi na słowo. Jest wiele danych pokazujących, co na ten temat myślą Amerykanie. Z kolei były sekretarz stanu John Kerry krytykował obecnego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który przemawiał w Monachium w sobotę. Jest mi wstyd, że nasz wiceprezydent nawet nie wspomniał słów zmiany klimatyczne. Mam nadzieję, że prezydent zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za to, ile osób codziennie traci życie, ile musi uciekać, czy za tryliony dolarów, które będziemy musieli wydać, bo nie robimy tego, co do nas należy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. A przypomnijmy, że za czasów prezydenta Obamy wynegocjowano tak zwane porozumienie paryskie. Wspólnota międzynarodowa umówiła się na działania, dzięki którym spadnie średnia temperatura Ziemi. Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z tego porozumienia. Ponad 70 osób z całej Polski przyjechało w Góry Świętokrzyskie i uczestniczyło w specjalnym zimowym wejściu na Łysicę. Zorganizowano je w rocznicę pierwszego zimowego zdobycia Mount Everestu przez Polaków Leszka Cichockiego i Krzysztofa Wielickiego. To było w 1980 roku. Doszliśmy do połowy górki ze względu na warunki, które panują. Troszkę lodu jest, ale do połowy młody sam zaszedł. A co nas skłoniło? Chyba trochę korzystanie tutaj ze świętokrzyskiego powietrza, bo jesteśmy z Łodzi. Rodzice chcieli, no to poszedłem później. Było fajnie, tylko trochę ten lód mi przeszkodził, bo upadłem na nogę i cała mama trochę gorzej. Dużo błota i lodu, tak, mam właśnie uszkodzoną piszczel startą. Trudne warunki, tak, ale warto było. Łysica to najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, liczący 612 metrów nad poziomem morza. O profesjonalnych sportowych wyczynach już teraz w Trójce, pora na wiadomości sportowe. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu jest już Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Legia przegrywa w Warszawie z Krakowią. Wynik 0-2. Co istotne, Legia przegrywa zasłużenie i na dodatek kończy mecz w dziesiątkę. Nie układała się dzisiaj gra legionistom, może i też nie układała się pasom, ale przynajmniej ci część swoich szans wykorzystali. A konkretnie zrobił to strzelec dwóch goli, Javi Hernandez. A trzeba podkreślić, że Krakowia wygrała z Legią w stolicy po raz pierwszy od 68 lat. Ale to spotkanie jeszcze jakoś zapamiętamy, chociażby za walkę czy za fajerwerki kibiców. Drugi dzisiejszy mecz już bez zbędnych emocji. Spokojnie pokonało Miedź Legnica 3-0. Filip Starzyński żałował tylko, że Miedziowi po przerwie grali gorzej. Myślę, że pierwsza połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Co do drugiej połowy możemy mieć trochę pretensji do siebie, bo myślę, że za dużo oddaliśmy pola Miedzi i trochę tam się zaczęło kotować pod naszą bramką. Także pierwsza połowa jak najbardziej na plus, wynik na plus, ale jeszcze dużo rzeczy do poprawy. Jutro o 18:00 ostatni mecz 22 kolejki. Wisła Kraków zagra przy Reymonta ze Śląskiem. A w skokach dzisiaj trzech Polaków w siódemce, ale tylko jeden na podium. Piotr Żyła był trzeci w konkursie Pucharu Świata w Willingen. Dawno nie słyszeliście państwo Piotrka? To proszę bardzo. No czwarte też było dobre, ale trzecie jest lepsze. Koncentrowałem się na tym, co mam do zrobienia. No i tak w miarę mi się wydawało, że było w miarę okej. Raczej nie wracam do tego, co było. No teraz jest nowy rok, nowe zadania, nowe tak naprawdę konkursy i trzeba pracować nad tym, co będzie. Była to wypowiedź dla TVP Sport. Piąty ostatecznie był Kubacki, a siódmy Stoch. Wygrał Ryoyo Kobayashi, który zgarnął też 25 tysięcy euro za zwycięstwo w Willingen 5. W tym cyklu najwyżej z Polaków też był Żyła, na drugim miejscu. A teraz kolejne ważne wydarzenie sportowe. Stal z koszykarskim Pucharem Polski. Ekipa z Ostrowa Wielkopolskiego pokonała Arkę Gdynia 77-74. To pierwszy puchar kraju dla koszykarzy Stali w 72-letniej historii klubu. Gratulacje. Dobre słowo należy się też siatkarzom z Krybełchatów i Jastrzębskiego Węgla. Mistrz Polski pokonał 3-1 Kuprum Lubin, a ekipa z Jastrzębia Zdroju też 3-1 wygrała z Treflem Gdańsk. I na koniec raz jeszcze koszykówka, tylko już ta zza oceanu, bo przed nami wydarzenie naprawdę dużego formatu. W Charlotte rozegrany zostanie mecz gwiazd Ligi NBA. W tym roku formuła jest nieco inna, nie będzie meczu wschód na zachód, składy ustalili wcześniej wybrani w głosowaniu zawodnicy. W tym roku zawodników do swoich zespołów wybrali koszykarz Los Angeles Lakers LeBron James oraz Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo. All-Stars nazywane jest sportowym świętem koszykówki o globalnym zasięgu. Nie brakuje jednak także stwierdzeń, że to raczej koszykarski cyrk. Drużyny na defensywę praktycznie nie poświęcają uwagi, a prawdziwe emocje zaczynają się wtedy, gdy w końcówce wynik oscyluje w granicach remisu. Bilety na to wydarzenie dla zwykłego śmiertelnika są praktycznie nie do zdobycia. Trafiają one w ręce sponsorów, jest to forma podziękowania dla nich za wsparcie ligi oraz rodzin zawodników. Jedyne wejściówki można tak naprawdę kupić na miejsca zlokalizowane najwyżej w hali. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to już wszystko na dziś ze sportu. Jutro po 7:00 kolejne informacje przekaże Jan Kałucki. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Tej nocy w północno-wschodniej części kraju możliwe słabe opady deszczu, a wszędzie miejscami mgły. Najmocniejsze na południu, tam widoczność może być ograniczona nawet do 100 metrów, dlatego kierowców prosimy o ostrożną jazdę. W Wieleniej Górze w nocy minus 5, we Wrocławiu minus 3, w Rzeszowie minus 2, w Łodzi już stopień powyżej zera, w Białymstoku 2, w Koszalinie 3. Jutro rano jeszcze w wielu miejscach mgły, później sporo przejaśnień, na wschodzie słaby deszcz. Na zachodzie i na południu nawet 14 stopni w ciągu dnia, w innych regionach od 7 do 10, najchłodniej będzie w Suwałkach. Tam plus 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na stare lata, na koniec mojej działalności, może twórczej w ogóle, napisałem powieść, którą właściwie pisałem prawie 40 lat z ogromnymi przerwami. i nareszcie ją napisałem i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, ponieważ jest to dla mnie bardzo ważna chwila. Zawsze jest tak w takich powieściach, że główny bohater jest rodzajem alter ego autora. Tutaj może więcej, dlatego że to jest powieść niewiarygodnie, organicznie jakby śląska. Chciał napisać powieść, której nikt nie napisał przede mną o Górnym Śląsku. Przy naszej małej wiedzy, nieobecności również literackiej i tak dalej. To jest utwór literacki. Literacki znaczy wszystko jest w słowie, a słowo to wyrasta jakby z gleby, gdzie przyszło mi przyjść na świat. Magazyn bardzo kulturalny. Śląsk tu jest nieopisany, bo on odrzucony 7 wieków od kultury polskiej przetrwał dzięki językowi mówionemu, archaiczному. To jest staropolszczyzna. Gwara jest starym, średniowiecznym polszczyzną. Tak jak w każdych takich okolicznościach, to, że nie było literatury pisanej, ale była literatura mówiona. W związku z tym Ślązacy potrafią mówić, no, synozowcipów i tak dalej. I z tego wziąłem jakby oddech, to znaczy mój zamiar był taki, że jakby po raz pierwszy ten niemy mówiony język został zapisany. W tym sensie moim takim, można powiedzieć, patronem tej książki, może panią zaskoczę, bo Jan Chryzostom Pasek. Bo to jest taki żywioł, to jest ogromny opis świata. Ta książka się dzieje w tym całym centralnym punkcie, jakim jest miejsce mojego urodzenia Szopienic. No, ma perspektywę co najmniej 150 lat. Więc pierwszy warunek, moim zdaniem, poważnej literatury to jest opisanie świata, którego nikt nie zna, tylko ten, który mówi. Po prostu mówi, bo się z nim coś stało, że musi to powiedzieć. Ja musiałem tą książkę napisać, w tym sensie ona ma takie znaczenie dla mnie. Książka jakby zaczyna się trochę gwarą, a potem się coraz bardziej rozwija językowo we współczesną polszczyznę, ale też w inne, w język niemiecki. Czasem do gwary wraca, ale ona jest już inkrustacją w narracji, dlatego że autor tej książki, chociaż nie jest inteligentnym, jest samoukiem i to jest jego próba mówienia, właśnie pisania, ponieważ on ma potrzebę napisania książki, bo jest to też jakby książka o tym, jak pisarz powstaje. Więc on rusza gwarą i wypuszcza się na wielkie wody, wielkiej przygody z językiem, który sam sobie stwarza na potrzebę tego, co musi być powiedziane. Kazimierz Kutz tak opowiadał nam w 2010 roku o swoim debiucie powieściowym. Miał wtedy 81 lat. Wczoraj obchodziłby 90. urodziny. Odszedł w ubiegłym roku, 18 grudnia. Zgodził się wtedy 9 lat temu przeczytać początkowe fragmenty 5 strony świata. Taki tytuł nosi powieść. Spróbujemy, zamykając to wydanie, przypomnieć, jak to brzmiało w mowie śląskiej. A spotykamy się dzisiaj w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie została otwarta pokonkursowa wystawa 3. Triennale Sztuki Pomorskiej. Lokalne więc wątki w tym wydaniu. Lokalne, choć porozmawiamy o tym między innymi, no właśnie, choć. Współgospodarzem spotkania jest tradycyjnie tutaj dyrektor Zbigniew Buski. Dobry wieczór. Kłaniam się Państwu pięknie, dobry wieczór. A oto nasz ulubiony gość, reprezentant jury konkursu, Bogusław Deptuła. Witaj. Dobry wieczór. Historyk, krytyk sztuki, ale także członek Rady Programowej Artystycznej. Programowej. PGS-u. Państwowej Galerii Sztuki. No i kurator jeszcze przy okazji również. Tak, wielu wystaw. Poproszę, byś zechciał teraz przedstawić laureatów owego konkursu. To będzie uroczysty moment, proszę Państwa, gdyż prezentacja ta nastąpi po raz pierwszy na antenie ogólnopolskiej. Mamy nadzieję, że laureaci słuchają nas. Ogłoszone No, ogłaszamy już, Bogusiu, tak? Przeczytałeś, kto został laureatem? Bardzo proszę, ja ci będę podpowiadała kategoria, jest ich 4. Malarstwo. Alicja Kubicka. Intermedia. Monika Reut. Rysunek, grafika. Dominik Włodarek. I formy przestrzenne. Krzysztof Nowicki. Mhm. Pan Krzysztof Nowicki, od razu dodajmy, jest podwójnym laureatem, bo... Dostał Grand Prix tej edycji Triennale. No za właśnie taką formę przestrzenną. Bardziej jest znany jako malarz i jego obrazy tutaj również są obecne. No ale tym razem jakby jurorzy wskazali jego formę przestrzenną, taką międzyformę, można powiedzieć. Jako... Bo nie jest to rzeźba klasyczna. Nie jest to rzeźba, nie jest to obraz, jest to coś pomiędzy i to jest oczywiście w tym sensie interesujące i chyba to był jeden z powodów, dla których wszyscyśmy na tę propozycję zareagowali pozytywnie i wybrali ją do nagrody, do Grand Prix. To jest nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego. Od razu przedstawmy też jurorów. Bardzo proszę, może panowie podzielą się tutaj rolami. Zaczyna dyrektor. W Intermediach Magdalena Kardasz z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Proszę, Boguś. Malarstwie była Hanna Wróblewska. Hanna Wróblewska do spółki z Michałem Jachułą, również z Państwowej Galerii Sztuki Zachęta. To może rysunek, grafika, bo Bogusiowi będzie trudno siebie przedstawić. Dobrze, proszę bardzo. Bogusław Deptuła. Mhm. No i intermedia i formy przestrzenne to był Cezary Pieczyński, kurator z Poznania, z Galerii Piekary, również współpracujący często z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie, znawca fotografii, ale właśnie również innych nowych mediów. Mhm. To bardzo dziękuję. I z przyjemnością teraz pogratulujemy dyrektorowi, tak, dyrektorowi Zbigniewowi Błuskiemu pomysłu, by triennale zorganizować pomorskim artystom. Proszę w skrócie, by dyrektor przypomniał tę historię. W 2011 roku zimą zorganizowaliśmy taką wielką wystawę 100 artystów pomorskich związanych z Pomorzem z okazji stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków, organizacji założonej w 1911 roku w Krakowie. Wtedy organizatorem tej wystawy, kuratorem również był Janusz Janowski, ówczesny prezes zarządu okręgowego, czyli okręgu w Gdańsku. Mhm. Dzisiaj prezes zarządu głównego Związku Polskich Artystów Plastyków. No i tak porozmawialiśmy po tym stuleciu. No i się okazało, że mówię, no to dlaczego, co w formie Triennale nie zrobić takiego przeglądu artystom w Pomorze. No i tak się urodził pomysł. Triennale, co oznacza, że co 3 lata. I pogratulujemy również dyrektorowi wciąż wysokiej pozycji Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w rankingu galerii sporządzanym co 2 z kolei lata przez Piotra Sarzyńskiego, redaktora Polityki. Tak, 2 lata temu mieliśmy najwyższe z dotychczasowych miejsc, no, po trzecie. To się mówi spadek o jedno oczko, tak? Spadek o jedno oczko, ale 4 lata temu byliśmy również na 4. miejscu, wcześniej na 9., a bardzo długo, kiedy byliśmy na wygnaniu, można powiedzieć, to znaczy w tymczasowej siedzibie w ogóle nie byliśmy odnotowywani. Czyli to, że znajdujemy się w dosyć chyba ścisłej czołówce 20 zresztą najlepszych miejsc, bo tak to Piotr Sarzyński tytułuje, klasyfikuje, no to 4. miejsce jest, wydaje mi się, dobrym. A czy zna dyrektor konkurentów z 1., 2. i 3. miejsca? Z 2 pierwszych się nie zmieniają, to jest, tylko się wymieniają miejscami. Czasami teraz też tak było. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki wróciła na miejsce pierwsze, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej tym razem na drugim miejscu. No i bardzo... Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Warszawie. I duży awans, spory awans zanotowało Muzeum Sztuki w Łodzi. Nie ukrywam, że spodziewałem się nawet, że Łódź będzie wyżej nieco. Ja uważam, że powinna Łódź wygrać w tej edycji tego rankingu, dlatego że ten pakiet wystaw, który oni przygotowali na stulecie awangardy, był po prostu takim intelektualnym, ale również wystawienniczym z działaniem, które naprawdę nie miało sobie równych, więc ja uważam, że tutaj wydaje mi się, że Piotr troszkę niedocenił, niedoszacował jakby tej działalności, bo zdecydowanie im się to należało, dlatego że mimo wszystko zarówno Zachęta, jak i MSN nie wyszły jak poza ramy swojej takiej, no po prostu standardowej działalności. Może były lepsze wystawy, może i tak dalej. Natomiast Łódź na pewno wyszła. Na pewno przygotowała propozycję intelektualnie i artystycznie najpoważniejszą. Zresztą karkołomną, bo to nie są łatwe projekty. Bardzo nieoczywistą. Również z wielkim udziałem prac wypożyczanych z muzeów europejskich, co nie jest w naszych warunkach takie ani częste, ani normalne, ani praktykowane bardzo, bardzo. Więc uważam, że tutaj Piotr jakby popełnił trochę błąd, no bo powinno się Łodzi oddać absolutnie pierwszeństwo za te dwa lata, bo to było imponujące. Choćby sama biblioteka wydawnictw, która powstała po tych wystawach, będzie czymś, do czego będziemy wracać całymi latami. To będzie moim zdaniem trwały wkład w stan świadomości sztuki XX wieku polskiej, ale i europejskiej. Mhm. To teraz poproszę, byś zechciał skomentować tę czwartą pozycję, co w jakimś sensie będzie miało charakter autokomentarza. Znaczy, bo partycypowałeś w budowaniu tego programu. Trochę oczywiście współuczestniczę też w tym kreowaniu pozycji Sopotu, no bo jako członek Rady Programowej i kurator tutaj czasami wystaw, staram się, żeby te wystawy były oczywiście jak najlepsze, jak najbardziej zwracające uwagę, przykuwające. Atrakcyjne. I ambitne. Również ambitne, ale też czasami jakby oglądające się na publiczność, bo o tym też jakby warto pamiętać, że Sopot jest taką galerią, która rzeczywiście robiąc rzeczy bardzo ambitne i na najwyższym poziomie takim, że tak powiem, krytycznym, równocześnie nie zapomina o publiczności. Stara się, żeby ta publiczność jednak tu przychodziła, co niektóre galerie czasami mają nieco... na uboczu. No bo też są niekiedy położone daleko od drogi głównej. To jest druga sprawa, natomiast ja myślę, że czasami pewien rodzaj takiego arystokratyzmu również wśród kierownictw galerii panuje i trochę nie oglądają się na to, ile ludzi do nich przychodzi, tylko rzeczywiście zajmują się wyłącznie utrzymaniem w ich pojęciu jak najwyższego poziomu merytorycznego, co nie zawsze łączy się z frekwencją. To jest trudne zagadnienie. Nie chcę tutaj w to jakoś za mocno wchodzić. Doskonale to rozumiemy i wiemy, na czym polega, czy w czym jest problem, żeby było zarazem atrakcyjniej dla słuchacza, czy dla publiczności dla widza, szerzej, tak. A z drugiej strony, żeby było ambitnie, misyjnie i tak dalej. To oczywiście. Jest bardzo, bardzo natomiast, trudne pokroić. Jakby jeśli miałbym tutaj wspomnieć o wystawach, które przyczyniły się, prawda, do tej wysokiej bardzo pozycji Sopotu, moim zdaniem całkowicie zasłużonej, no to były wystawy Anety Grzeszykowskiej, Bartosza Kokosińskiego, Julity Wójcik, Edwarda Dwórnika, ostatnia za życia wystawa, Adama Myjaka. Były też bardzo interesujące kolekcje prywatne, co znowu jest też taką zasługą Sopotu, że szuka tych kolekcji i pokazuje je widzom ku ich często wielkiemu zaskoczeniu, że prywatni zbieracze potrafili tak wybitne zbiory zgromadzić. I tu były kolekcje Swetlika, kolekcja Żerlicynów Żarskich, kolekcja Marka Refflera, kolekcja Grażyny Jacka Łozowskich. No i jak zwykle, dzięki znowu tutaj obecności Adama Mazura, znakomite wystawy fotografii, które no rzeczywiście znowu plasują Sopot na bardzo wysokim miejscu i w tej dziedzinie. Więc również i ta domena jest tutaj w Sopocie bardzo mocno obecna. Nadal trwa wystawa Rafała Milacha przedłużona, którą można oglądać i który jest rzeczywiście znowu artystą, no nie wiem, choćby nominowanym do paszportu polityki ostatnio, prawda, ale no, ale nie tylko, jest to po prostu bardzo wybitne nazwisko w dzisiejszej fotografii w Polsce. Taka bardzo mocna pieczęć, którą stawia tam dyrektor, dzisiaj same komplementy, to są efekty jego podróży na wschód, czyli tej wieloletniej przyjaźni z Narodową Galerią w Lwowie. Tak, bardzo wiele wystaw udało się z Lwowa, ale nie tylko, bo i z Odessy, i z Winnicy nieoczywistą wystawę Norblina parę lat temu przecież pokazywaliśmy. Mhm, ale mówimy teraz o tym dwuleciu, panie dyrektorze. A, o dwuleciu, nie tak. Nie podsumowujemy całego dorobku dyrektora. Nie, no to w tym dwuleciu niewątpliwie no wystawę Ciąglińskiego, też nieoczywista, tak jak Boguś mówi, bo nie dla wszystkich jest oczywiste, że to w Rosji do dzisiaj uznawany jest za jeden. Tak. Rosjanie go cenią wyżej niż my i uważają, że to był właśnie taki pierwszy rosyjski impresjonista. Dlaczego rosyjski? No dlatego, że po prostu pracował w Akademii Petersburskiej, no więc Rosjanie uważają go za Rosjanina. Nie czuł się Rosjaninem, czuł się absolutnie do samego końca Polakiem. Cały zbiór swoją spuściznę pośmiertnie rozdzielił pomiędzy różne muzealne placówki w Polsce. Tak się złożyło, że największy zapis złożył dla galerii w Sopocie, dla galerii we Lwowie, przepraszam. I dlatego musieliśmy te obrazy przywieźć ze Lwowa i tutaj je pokazać, bo praktycznie one, umówmy się, nie są znane, nie są eksponowane. I znowu to był taki jakby wielki powrót takiego, no, wielkiego naszego patrioty. Wiem, że to może głupio brzmi, ale to naprawdę był człowiek, który do samego końca myślał o tym, żeby to wszystko przekazać. Czytałem dokumenty w Bibliotece Narodowej, tutaj pisząc tekst do tej wystawy Ciąglińskiego. I to było naprawdę niezwykle wzruszające, kiedy... A zarazem bardzo ciekawe. Boguś naprawdę wzrusza się do tej kiedy pory. Jeden z urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych międzywojennej Polski mówi, że warto przyjąć ten zbiór, że to się opłaca, bo jak on tam podliczył, to na pieniądze wychodzi całkiem korzystnie i że to warto to wziąć i nie zastanawiać się. No bo były tam pewne koszta musiały być poniesione w związku z przejęciem tego całego majątku po Ciąglińskim, tej spuścizny, właściwie tak by należało powiedzieć, artystycznej, ale że jednak on rekomenduje, żeby to wziąć. Piękne. No, w każdym razie był zapoznanym artystą, a dzięki PGS-owi, czyli Państwowej Galerii Sztuk. Został przypomniany. I tak dalej. A jedną z cech wyróżniających Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, o której chciałabym dzisiaj szczególnie porozmawiać, jest stała obecność w niej artystów stąd, z Sopotu, z Pomorza, i Triennale pokazuje ich możliwości, a kolejni laureaci stanowią dowód na to, że sztuka powstająca tu ma potencjał ponadlokalny. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o przykłady. No, może dwa nazwiska albo trzy, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż niewątpliwie Krzysztof Gliszczyński, wedle mojej skromnej opinii, w tej chwili jeden z najbardziej uznanych malarzy, ale nie tylko malarzy polskich, współczesnych. Profesor ASP. Profesor, tak, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zresztą obie panie laureatki Monika Reut i Alicja Kubicka to jego dyplomantki. Bardzo się ucieszył na wernisażu w piątek, kiedy, bo to jak okazało mówił się. Bogusław, że było tajemnicą, do końca owiane. Było tajemnicą do samego końca. Tak, nikt nie wiedział, że będzie profesor Gliszczyński podbiegł i do mnie i tak się, no było widać wielką radość, łzy w oczach, że jego dwie dyplomantki, absolwentki wygrały w tych kategoriach, czyli w intermediach i w malarstwie. Zresztą bardzo miło, że pan profesor zechciał przyjść na ten wernisaż. Ale to pokazuje jakąś taką relację, co jest też bardzo fajne. Prawda? W drugim Triennale Sztuki Pomorskiej nagrodę Grand Prix i wtedy się nazywała ta kategoria fotografia i multimedia, zdobył Elwin Flamingo. To jest pseudonim. Tak, bardzo Jarosław No i teraz, musimy, jak się mówi, tak, Elgin Flamingo, poczekać, to... Tak, musimy to, poczekać, to zaraz przyjdzie, ale teraz nie bardzo, pamiętam. Nie? Tutaj jest takie urządzenie, które pozwala sprawdzić wszystko, tylko proszę wyłączyć tryb samolotowy. Wtedy mieszkaniec Sopotu, teraz już niestety Gdańska, wielka szkoda, że w Sopocie nie został, który również buduje skutecznie swoją karierę artystyczną. Także wykłada w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Stara się teraz habilitować i rzeczywiście osiągnął także sukces ogólnopolski swoimi wystawami, swoimi niebanalnymi projektami. Jeżeli jeszcze można, to Józef Czerniawski, zwycięzca pierwszego Grand Prix, to akurat obecny tutaj Bogusław wybrał go jako laureata na malarstwie, ale później dosyć jednogłośnie został laureatem Grand Prix. Już nie młody, można powiedzieć, w średnim wieku jak na artystę, ale dzięki tej nagrodzie i dzięki temu, że był laureatem Grand Prix, bardzo szybko, na czym mu zależało, zrobił profesurę zwyczajną, tak zwaną belwederską, miał wystawę indywidualną w Sopocie, a później w Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie. I no, te dwie wystawy spowodowały, że Józef Czerniawski, no, człowiek legenda, można powiedzieć, bohemy artystycznej w Sopocie, bardzo szybko zdobył ten upragniony stopień profesora zwyczajnego. Jarosław Czarnecki. To przepraszam, no, Jarosława Elwin Flamingo, Czarneckiego. Nie, znaczy, właściwie to powinniśmy przepraszać Czarnek. Elwina, że nie pamiętamy, że tak skutecznie, że tak powiem, użył swojego pseudonimu, że wykorzenił swoje własne imię i nazwisko z naszej świadomości. Ale ja myślę, że po to to uczynił, żebyśmy starali się nie pamiętać. No, chyba to o to chodzi, bo to są pseudonimy, prawda? Dobrze, więc przypomnieliśmy tych wielkich laureatów z poprzednich dwóch triennale. Wielkich w tym sensie, że no, zdecydowanie przekroczyli granicę pomorską, czy pomorskości, czy jak to nazwać, lokalności. Pomorza. I no, są słynnymi artystami, może nie tylko w całej Polsce, może przekroczyli samodzielnymi więcej. Samodzielnymi bardzo, bo to też ważne tak, jest, że granic. To jest rzeczywiście, są bardzo tak. Wyraziste. Czy możesz mi zwrócić teraz mój zegar, czyli mój telefon? Mój, nie twój, tylko mój. Bogusiu, dobrze, bo ja teraz muszę sprawdzić. Wydawało mi się, że zegar wybił tak już 21:30, już dwie minuty po pół do dziesiątej, więc czasu już mamy naprawdę niewiele. A spotkaliśmy się po to, żeby przedstawić tych laureatów szerzej, nie tylko z nazwiska. No więc powróćmy do kategorii malarstwo, do pani Alicji Kubickiej, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, która no, należy do tego najmłodszego pokolenia artystów, powiedzmy, nazwijmy je dwudziestoparolatkami. Urodziła się, przepraszam, może nie powinna, więc może nie podam daty dokładnej urodzenia, niemniej jest to rzeczywiście jedna z tych najmłodszych uczestniczek konkursu. I co można powiedzieć o jej twórczości? Bardzo proszę, który z panów, Bogusiu, nerwowo zagląda do katalogu. To rzeczywiście takie malarstwo, które trochę się zastanawia nad samym sobą. To jest malarstwo o malowaniu. To jest taka autotematyczna sztuka. Zderzone na tej wystawie są obrazy bardzo dużego formatu i bardzo małego formatu. Znowu jakiś taki bardzo świadomy zabieg młodej artystki, która postanawia właśnie również formatem oddziaływać na nas. W każdym z tych obrazów z jakiegoś powodu jest, no nie wiem, paleta, pędzel. No, widać, że dziewczyna jest jakoś za... Takie autotematyczne malowanie ma w sobie pewien rodzaj takiej jednak moim zdaniem niepewności. W tym jest zawarta taka teza, że ja tak do końca nie wiem czy wiem co robię, nie wiem czy mam rację, nie wiem czy to co wymyśliłam dla siebie, czy ta rzecz, w którą idę, Czy to jest dobre? Oczywiście są tacy artyści, którzy nie zadają sobie takich pytań, tylko robią swoje, prawda? A tutaj ona jakby robiąc swoje, zarazem zadaje pytanie o dziedzinę, w której pracuje, w którą się angażuje. No i to jest takie rzeczywiście dywagowanie o samym sobie. I to jest dość częsta strategia. No, nie wiem, no, powołam się na taki dość górnolotny może przykład, no, ale o tym samym w gruncie rzeczy jest na przykład 8,5 Felliniego, prawda? Mm-hmm. Czyli reżyser, który chodzi i zastanawia się, o czym on ma zrobić właściwie ten film, tak? I jak ten film ma wyglądać, i właściwie o co mu chodzi, co bym chciał powiedzieć, prawda? No i oczywiście, jak to w filmie, no kody są podwójne, prawda, no bo nie ma Felliniego, tylko jest Marcello Mastroianni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma tych zapośredniczeń aż tyle, ale trochę tak jest, że w jakimś sensie Kubicka zastanawia się nad tym, czy to, co robi, jest okej, czy jaką technikę ma wybrać, czy kolor taki, czy kolor taki, czy obraz bardziej wyrazisty, czy mniej wyrazisty, czy to się ma rozpływać, czy to ma być widoczne, czy ma być niewidoczne. I to wszystko w tych obrazach jest. Więc w tym sensie oczywiście możemy to powiedzieć, no to wszystko już było, no ale wszystko już było. No więc lepiej tego nie mówić, bo to już wszystko było. Nawet i to wszystko było, już też było, więc tyle razy. Jeden z jurorów zwrócił na to uwagę, że ona dialoguje z historią malarstwa i jego konwencjami, co jest dosyć istotne, gdyż jest rzeczywiście bardzo młodą artystką, a żeby móc prowadzić taki dialog, trzeba osiągnąć pewną dojrzałość. Czyli ona to zrobiła bardzo szybko. Może ja bym o tyle zanegował, co powiedziałaś w tej chwili, że osiągnęła dojrzałość. Nie, bez wątpienia nie osiągnęła tej dojrzałości, natomiast ma pewną wiedzę, prawda? I tym się dzieli z nami, prawda? Posiada pewną wiedzę, zdaje nam relację z tej wiedzy. Pokazuje, że oglądała jakieś obrazy, że coś na niej robiło wrażenie, że odnosi się do tego. Więc w tym sensie, a rzeczywiście jest to bardzo młoda osoba, zresztą wywołała tutaj pewną nawet jakby konsternację swoim pojawieniem, żeby opowiedzieć anegdotę, z plecakiem w rękawiczkach rowerzystki. No widać, że po prostu przed chwilą zsiadła z roweru i weszła na wernisaż. Było to bardzo zabawne, po czym nagle okazało się, że jest jedną z laureatek i bardzo już była tym kompletnie skonsternowana. No, no dobrze. Podajmy Państwu chociaż jeden tytuł obrazu, chociaż tam tych wiele obrazów nie. Adoracja baranka. Adoracja baranka. Proszę zwrócić uwagę na ten obraz, jeżeli Państwo zechcą odwiedzić tę pokonkursową wystawę. No i już szybciutko przechodzimy do kolejnej kategorii i pozostajemy jeszcze przy paniach, czyli wracamy do intermediów. Pani Monika Reut, niewiele tylko starsza od pani Alicji Kubickiej, z tej samej pracowni, znaczy mówimy o tym, że pod okiem profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego panie pracowały. No więc dwudziestokilkuletnia będę trzymała się tego określenia. I cóż, intermedia, no to jest coś bardzo takiego modnego teraz, czyli przekraczanie granic, czyli zacierają się granice między gatunkami, między mediami i łączy się różne właśnie media, różne sposoby pokazywania rzeczywistości. Oczywiście artystyczne zarazem. Czy teraz dyrektor chciałby dwa słowa? No, dwa słowa. Monika Reut rzeczywiście bardzo wyraźnie widać w tej pracy, która wygrała w tej kategorii, że jest bardzo blisko swojego promotora Krzysztofa Gliszczyńskiego, który oprócz malarstwa również uprawia różnego rodzaju inne twórczości, tak powiem. Także Monika wychodzi zdecydowanie poza jakieś tam tradycyjne podgatunki, gatunki, prawda, twórczości i w tej pracy struktura zestawia rzeczywiście malarstwo z trzema projekcjami wideo. Trzeba jeszcze dodać, że te struktury, te malarskie, one są bardzo podobne do wielkoformatowych obrazów, które rzeczywiście Monika Reut w kategorii malarstwo pokazała z kolei. Czyli w dwóch kategoriach. Była obecna w dwóch kategoriach. A wygrała w kategorii intermedia. Tylko dodajmy może jeszcze, bo to moim zdaniem ma jakieś znaczenie, że te formy, które pokazuje, One są takimi formami, bym powiedział, mocno strukturalnymi. Znaczy rzeczywiście tam jest taka konstrukcja w nich zawarta, a to może z kolei być wynikiem tego, że tak naprawdę ona najpierw skończyła architekturę. Ona jest dyplomowanym architektem, który teraz skończył z kolei Akademię Sztuk Pięknych, czyli już ma dwa dyplomy. I jakoś umiejętnie łączy obie te swoje domeny i pokazuje, że jest, prawda, w obu sprawna dziedzinach. No do tego dochodzi jeszcze taka projekcja, która jest rzutowana na ścianę, a również na te jej formy obrazowe są rzutowane inne projekcje z projektorów, czyli to jest rzeczywiście w ogóle pomieszane takie. I to jest bardzo spektakularne. To trzeba sobie powiedzieć, że to dobrze wygląda. To rzeczywiście jest interesujące. Te obrazy świecą. Proszę zajrzeć na trzeci poziom galerii, ten multimedialny właśnie, tak? I tam rzeczywiście jest to bardzo, bardzo dobrze widać. No, mogę się z kolei odwołać do pewnego takiego toposu historyczno-sztucznego, odwiecznego, że artyści mieli zawsze wielki problem, że ich obrazy się nie ruszają i nie świecą. No i teraz już właśnie mamy taki czas, że obrazy się i ruszają, i świecą. Na Bogu się zawsze można liczyć. Monika Reut jeszcze tworzy murale i to chyba widać. Magdalena Kardasz, jurorka, która ją wybrała jako zwyciężczynia tej kategorii, zwróciła na to uwagę również w swoim tekście, że widać wyraźnie, Boguś powiedział, że malarze mieli te problemy. Wydaje mi się, że Monika Reut, wychodząc w przestrzeń miejską, publiczną, tych problemów nie ma. I teraz panowie, rysunek, grafika, przypominamy, to pan Dominik Włodarek, pokolenie już starsze, powiedziałabym najstarsze reprezentowane w tym gronie laureatów. Wykładowca Akademii Gdańskiej. Człowiek niezwykle wykształcony, bo kończył i ASP w Łodzi, i szkołę w Paryżu, i ASP w Finlandii. No, fantastycznie, 40-latek. Ale równocześnie człowiek bardzo skromny. Tak. Bardzo skromny i człowiek, który, co zresztą czuje się w tych pracach, oddany temu, co robi. Dlatego, że to jest, no też nie ukrywajmy, to jest wyjątkowo niewdzięczna dziedzina, czyli grafika warsztatowa. Coś, co naprawdę kosztuje wielki wysiłek czasu pracy i to nie jest takie, naprawdę wiem, że to może zabrzmi jakoś źle i tutaj niektórzy się obrażą, ale naprawdę obraz można namalować szybko. Naprawdę. Jak się ma wenę, jak się wie co, naprawdę można w parę minut zrobić obraz. Z wielką płytą graficzną nie ma takiej szansy. Oczywiście ja mogę powiedzieć z drugiej strony, że włożony czas pracy nie musi się przekładać w wybitne dzieło. Efekty. Bo to też jest i w efekt. I oczywiście, że to też jest racja i ja spokojnie przyjmuję taki argument, że niekoniecznie czaso godziny przekładają się na wybitność, ale tu się przekładają. Tu się przekładają i tutaj mamy do czynienia z taką bardzo poważną propozycją artysty bardzo świadomego, bardzo związanego z miejscem, w którym tworzy, co też jest ważne. Ja się bardzo z tego cieszę, że Dominik Włodarek jest tak zaangażowany właśnie w pokazywanie Gdańska, jego tradycji. Tematem jest stocznia, mówiąc krótko. Te wielkoformatowe grafiki jako temat mają stocznie, dźwigi, hale stoczniowe. No i znakomicie. Należy się z tego cieszyć. To jest coś, co zasługuje na docenienie. I rzeczywiście nie będę tutaj jakby okłamywał państwa. To był mój zdecydowany faworyt w tej kategorii. Zresztą, tak jak powiedziałem, pewna powaga, skala, powaga podejścia naprawdę powodują, że ja nie miałem żadnych wątpliwości i bardzo się cieszę, że no na szczęście potem okazało się, że nie tylko ja tak uważam na temat jego prac, co mnie tym bardziej ucieszyło. Oczywiście znowu na samej wystawie one raczej zwrócą swoją uwagę właśnie skalą, formatem. bo nie ma koloru, bo to jest wszystko czarno-białe. I właśnie czy szare. Dlatego zwracają uwagę. Właśnie poprzez. Okej, dobrze, można powiedzieć w ten sposób, można powiedzieć dokładnie odwrotnie, tak? Że ja na nie nie spojrzę, bo nie są kolorowe, tak? Ale jeśli. Tak. Nie świecą, nie. Nie świecą, nie ruszają się, nie galopują, nie. Ale są zrobione w taki sposób, że rzeczywiście, no już dla kogoś, kto w ogóle trochę zna się na technice, no to po prostu są przykuwające. I to jest rzeczywiście niewiarygodne. W tym sensie bardzo Dominikowi gratuluję, bo to po prostu świetne prace. Jest jeszcze taki obraz, znaczy grafika zatytułowana Gdańsk Westerplatte. Też niesamowity, bo on ma taki właśnie bardzo graficzny charakter. Podczas gdy te okna stoczniowe, bardziej jakby fotograficzny. Ja bym go z przyjemnością zestawiła z tymi najbrzydszymi pocztówkami świata, jakie nazywa Michał Szlaga, czyli z jego fotografiami umierającej stoczni. A jedna z tych grafik przypomina właśnie tryptyk, bo ona jest tak wyeksponowana. Tak, znaczy to okno stoczniowe jest otoczone jakby drzwiami, czy takimi wrotami rozchylonymi, jak to się w tryptykach zdarza. My z Bogusiem moglibyśmy godzinami o pracach pana Dominika Włodarka rozmawiać. Dodajmy, że on wykłada jest asystentem na Akademii Sztuk Pięknych. Zresztą bardzo ładną rzecz przeczytałam w katalogu. Przepięknym, proszę państwa. Proszę rzucić się do kupowania tych katalogów, bo są po prostu olśniewającymi książkami. Więc przeczytałam, że ma on tytuł Doktora Sztuk Pięknych. Nie sądziłam, że można doktorat w tej dziedzinie. Można być magistrem sztuk pięknych, można być i doktorem sztuk pięknych. Profesorem sztuk pięknych. Taki przywilej, taki wspaniały przywilej tych ludzi, którzy na Akademii zdobywają tytuły. No to jest zachwycające. Za 14 miesięcy, bo już nie rozpędzaj się, bo mamy jeszcze dużo pracy. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że absolutnie w kompletnie odmienny sposób do tego samego tematu podeszła inna z tutaj laureatek wybranych do wystawy. Finalistek Triennale, czyli Agnieszka Nagórska, która z kolei w bardzo maleńkich i z kolei bardzo kolorowych obrazach wraca do tych samych wątków, do dźwigów stoczniowych, do stoczniowego pejzażu. To bardzo ciekawe zestawienie. Jakby można tę samą rzecz zobaczyć zupełnie inaczej, ale zupełnie inaczej w każdym sensie właśnie. I w formacie, i w skali, w technice, w kolorach. To wszystko jest inaczej. Czyli ta sama inspiracja, totalnie odmienna realizacja. No i proszę państwa, Forum Przestrzeni i owo Grand Prix. Tym razem pokolenie 30-latków, czyli mamy już 20, 40 i 30-latków wśród laureatów. Mówimy o pokoleniach, czyli o pewnym takim też kontekście historycznym. No i pan Krzysztof Nowicki, szybciutko teraz, bo mamy naprawdę dużo pracy. Powtórzę się. Już? Proszę. Tutaj odmiennością jest ta forma pomiędzy. To znaczy to jest forma ni to rzeźbiarska, ni to malarska, ni to przestrzenna, która jeszcze do tego w zamyśle samego artysty wymaga specjalnego oświetlenia, które powoduje, że ta praca jest jakąś taką, powiedzmy sobie, taką dziwną jakąś emanacją, nie wiadomo dokładnie czego, gdzieś pod grubą warstwą jakiejś tam żywicy czy czegoś, już nie pamiętam teraz, jakie tutaj środki zostały użyte, podobno jest schowany... Żywica. Schowany epoksydowa. Portret... Żywica epoksydowa. Bardzo niezdrowy materiał. Jest schowany portret Franza Halsa, czyli takiego XVII-wiecznego malarza. Bo powiedzmy teraz, że Krzysztof Nowicki to jest taki artysta, dla którego najważniejsza jest sztuka dawna. I on się tą sztuką dawną fascynuje. Po prostu w pewnym sensie można powiedzieć, że kopiuje dawne obrazy, ale po to, żeby namalować swój obraz. A ten swój obraz jest w jakimś sensie zaprzeczeniem temu dawnemu obrazowi. I malował przeróżne rzeczy. No, Guido Reniego, Andrea del Sarto i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać bardzo długo. Madonna della Sacra jest właśnie Andrea del Sarto. Madonna della Scala, tak. Przepraszam bardzo, della Scala, tak. Jest obraz, znowu teraz zapomniałem jeszcze tutaj na tej wystawie, bo znowu Nowicki, tak jak i Monika Reut pojawia się w dwóch kategoriach, tak? Czyli w intermediach i pojawia się... Nie, w przestrzeni. W formach przestrzennych, ale chodzi o to, że i w malarstwie. No tak. I Nowicki jest też i w formach przestrzennych, i w malarstwie. Drugi obraz jest z kolei inspirowany, czy tam Murillem, tak? Czyli z kolei hiszpańskim XVII-wiecznym artystą. No i te obrazy dla Nowickiego są bardzo ważne, ale równocześnie w tej formie przestrzennej, która jest laureatką tej edycji Triennale, tego już w ogóle nie zobaczymy. To jest tylko w legendzie, bo obraz jest zakryty grubą warstwą żywicy epoksydowej, która ma bardzo taką głęboką, mocną fakturę i po prostu nic już nie widać. W drugim obiekcie widać więcej, prawda? No tak, tak. W tym drugim obiekcie głowa Jana Chrzciciela. Tak, też, inspirowana Bellinim z kolei, Giovannim Bellinim. Tak, zauważona przez Cezarego Pieczyńskiego także. Tak, no tam nieco więcej widać Tak, tam widać dużo, prawda? Tam z kolei jest jeszcze inny zabieg. Tam zabieg techniczny polega na tym, że z kolei jest użyta drukarka 3D, czyli to jest artysta, który naprawdę poszukuje, znaczy z jednej strony, co jest urocze, żyje tą sztuką przeszłości, ale z drugiej strony cały czas wymyśla nowe technologie i ich używa. No dobrze, panie dyrektorze, dyrektorze Trójki, proszę o kolejną godzinę. Zapytają państwo, co w ogóle możemy oglądać w Sopockiej Galerii. W dwóch zdaniach, dyrektorze z kolei Buzki, bardzo proszę. Dwa poziomy to Triennale Sztuki Pomorskiej, pokonkursowa wystawa i tak jak Bogusław wcześniej wspomniał, przedłużona wystawa wybitnego polskiego fotografika Rafała Milacha na poziomie zero. Czy zdążymy szybko przeprowadzić zabawy na moja ulubiona praca? Już. Dyrektor jest przygotowany? Tak, przygotowany. Ja wybrałem pracę Przemysława Garczyńskiego, absolwenta Akademii. Studiował u Macieja Świerzewskiego. Wojna, piekło na ostatnim poziomie. Brawo, ja też jestem na ostatnim poziomie, czyli na trzecim. Duże formaty Weroniki Kwiatkowskiej z cyklu Genesis i Ziemia. Proszę państwa, proszę spojrzeć na te prace. One są i po prawej, i po lewej stronie, jak wchodzi się na ten trzeci multimedialny poziom. Ja mam też prawo coś tak, powiedzieć? Tak, ale nie? W dwóch zdaniach. A ja powiem zupełnie odwrotnie. Starsza pani, Barbara Gruszka, obrazy w tradycji kolorystycznej, sopocko-gdański właśnie, skromne, bardzo ciche, ale moim zdaniem bardzo subtelne. W związku z tym, tym bardziej proszę, żeby się im przyjrzeć, bo wydaje mi się, że pani Barbara jest bardzo cierpliwą i subtelną malarką. To bardzo dziękuję. Zabawa zakończona. Ale proszę państwa, proszę zwrócić również uwagę na korytarze tym razem, bo te korytarze stanowią bardzo istotny kontekst wystawy pokonkursowej na tych dwóch poziomach, drugim i trzecim. Mianowicie na ścianach owych korytarzy znaleźli się artyści, to znaczy ich prace naturalnie, którzy mają wszyscy swoje pracownie w Sopocie i wszyscy, no można powiedzieć, osiągnęli już sławę ogólnopolską, a nawet myślę, że poza Polską czy zagraniczną, jak to nazwać, od profesora Henryka Cześnika poprzez profesor Marię Targońską. Józefa Czerniawskiego, tak, Macieja Świerzewskiego. Oczywiście, młodzi też tam są. Marek Okrasa. Jest Anna Reinert. Asia Rusinek. Janna Rusinek. Tak jest. Proszę państwa, historia korytarzy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie właściwie zasługuje na osobną audycję, co najmniej, jeżeli nie na książkę, bo tam rzeczywiście w tym naszym małym Guggenheimie sopockim dużo bardzo, bardzo pięknych wystaw, które może nie zawsze są zauważane. Mimo, że nie trzeba kupować biletu, żeby je obejrzeć, ale zakładamy, może ja tak robię, że biegnę do tej sali, w której był wernisaż, była wielka uroczystość, bo będzie audycja i zapominam, że tam po drodze coś ważnego się dzieje. No, nie zapomnę tej wystawy ponad zimą. No coś niewiarygodnego zupełnie, co zrobił Filip No i teraz proszę bardzo, prosimy do zajrzeć. Wolak. Tak, proszę. Filip Wolak. Tak, Filip Wolak. Przepraszam, panie Filipie, mieszka w Ameryce, więc może nie usłyszał. Dobra, kończymy w takim razie, proszę państwa. Spoglądam na zegar. Niestety tak. Dziękuję, panie dyrektorze, za to, że po raz trzeci mogliśmy byli uczestniczyć w Triennale Sztuki Pomorskiej Zbigniew Buzkim. Bardzo dziękuję. Dziękujemy reprezentantowi jury za całokształt, Bogusiu, oraz za atrakcyjną formę promowania działań tej właśnie galerii w Sopocie. Dziękuję bardzo. My to Barbara Marcinik oraz w Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, Wojciech Dorosz, a tutaj program zrealizował Andrzej Duba z Radia Gdańsk, a tak brzmi Mowa Śląska zaprezentowana na antenie ogólnopolskiej w 2010 roku przez reżysera, autora zarazem niezwykłej powieści, który wczoraj obchodziłby 90. urodziny. Jutrzejszy Klub Trójki będzie poświęcony reżyserowi Perły w Koronie. Kazimierz Kuc. Piąta strona świata. Odbił mi dekiel. Chyba mam ptoka i nie wiem, jak pisze się książka. Idę na to. Ale nie będę chciał nikogo zbawić, ani za dużo fanzolić o złym losie. Łun. Ten los jeździ po swoich szynach i mogłem mu koleżyć i luft plombać. Możesz być mądrzejszy albo głupszy, ale i tak za swoje dostaniesz. Książki różne mają początki, to każdy wie. Każdy muzykant od instrumentu dętego wie, że wszystko zależy od tego, jak podzie ci pierwszy dmuch. Teraz mnie czeka takie zadanie. Skąd go wziąć, ten dmuch? Bo jo jest na zakręcie swojego żywota. Stało się minionej niedzieli i chwyciło mnie jak nocna zmora, która zwiastuje śmierć. Zdawało mi się, że napęczniało mi w głowie i przelot rzekł na jej drugą stronę. Zobaczyłem widoki z dzieciństwa, których nigdy nie byłem. Przesuwałeś się, jakbym jechał bryczką po okolicach Bojszów, w których byłem tylko raz w życiu. To też bez mała po 20 latach poleciał jak wyspowiadać się i wykomunikować. Hostia przylepiła mi się do podniebienia, wydała się mi jakoś wielko i nie miała żadnego smaku. Jezu, czy tam wszystko będzie ołny? Teraz mogę już mówić i opisać wszystko, co muli mnie od wielu miesięcy. Medytowałem nad pisaniem w haźlowatej bezsenności i teraz czuję się jak jakiś zdeptany pet pod naszym kościołem na rozdzieniu. Im bardziej gerowało we mnie moje pokoślawione życie, tym większego szacunku nabierałem do artystów niedzielnych i do morosłych filozofów. Bo łoni są z Bożej łaski i słyszą śląskiego bluesa. Zapraszamy do reklamy. A co by było, gdyby do każdej zaoszczędzonej przez ciebie złotówki ktoś dorzucał coś od siebie? Oszczędziłbyś dużo szybciej i więcej.